बहुरूप गांधी, लेखिका अनु बंदोपाध्याय, रेखांकन आर के लक्ष्मण व निक्की थॉमस, ग्राफिक्स अभय कुमार झा, हिंदी पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। इस पुस्तक को जनवाचन के तहत भारत ज्ञान विज्ञान समिति द्वारा प्रकाशित किया गया है। अनु बंदोपाध्याय द्वारा रचित यह पुस्तक एक नायाब कृति है। गांधी जी के ऊपर शायद बच्चों के लिए ऐसी पुस्तक पहले कभी नहीं लिखी गई। पुस्तक में 28 अध्याय हैं। हरेक अध्याय साधारण चीज़ों के प्रति इस असाधारण व्यक्ति का नज़रिया दर्शाता है। प्रस्तुत है अध्याय बुनकर। एक बार गिरफ्तारी के बाद अदालत में पेश किए जाने पर मैजिस्ट्रेट ने गांधी से पूछा कि आपका पेशा क्या है। गांधी ने उत्तर दिया, किसान, कतैया और बुनकर। इस घटना से 25 वर्ष पूर्व गांधी ने हिंद स्वराज नामक एक पुस्तक लिखी थी। उसमें उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का व्यवहार करने तथा भारत को भीतरी और बाहरी शोषण से मुक्त करने पर बहुत जोर दिया था। तब तक उन्होंने हथकरघा नहीं देखा था और ना ही उन्हें हथकरघे और चरखे में फ़र्क मालूम था, किंतु इतना वह अवश्य जानते थे कि भारत में मिल के बने विलायती कपड़े का आयात होने के बाद से ही देश के कपड़ा बुनकरों की दुर्गति हुई। विदेशी कपड़े के मोह में पड़कर भारतीयों ने अपने देश में गुलामी की जंजीरों को कसने में मदद दी। धीरे धीरे उन्होंने कपड़ा बुनाई के संबंध में बहुत सी बातें जान ली। इतिहास पढ़ने से गांधी को मालूम हुआ कि भारत में विलायत की मिलों के कपड़े की खपत बढ़ाने के लिए भारत पर राज करने वाले अंग्रेज़ बनियों की ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय जुलाहों पर तरह तरह के अत्याचार किए और ढाके की मलमल और शबनम बुनने वाले कारीगरों के अंगूठे कटवा डाले। 200 वर्ष पहले भारत से सुदूर देशों में 30 लाख रुपए का कपड़ा निर्यात किया जाता था, किंतु भारत में अंग्रेज़ों के 40 साल के शासन के बाद भारतीय कपड़े का निर्यात एकदम बंद हो गया। 100 वर्ष बाद ब्रिटेन में बने कुल कपड़े का 1/4, 60 करोड़ रुपए का विलायती कपड़ा भारत में आयात होने लगा था। दुनिया भर में प्रसिद्ध भारत का हथकरघे का शिल्प सर्वथा नष्ट हो गया। बुनकर बेकार होकर भूखों मरने लगे। एक अंग्रेज़ लाट ने लिखा कि भारत के बुनकर एकदम तबाह हो गए और तबाही का ऐसा उदाहरण संसार के इतिहास में ढूंढने पर भी नहीं मिलेगा। गांधी को मालूम हुआ कि मलमल बुनने वाले बंगाल के बुनकरों की रोज़ी कैसे मारी गई। पंजाब के बुनकर बेकारी से तंग आकर फौज में भर्ती हो गए। जिस शिल्प कौशल को एक समय बड़े सम्मान से देखा जाता था, अब उसे नीचा काम समझा जाने लगा। गुजरात के बहुत से बुनकर पेट की खातिर अपना गांव छोड़कर दूर दूर के शहरों में भंगी का काम करने लगे। बहुत सी स्त्रियां भी भंगिन बन गईं। उनकी घर गृहस्थी उजड़ गई, इज्जत घटी, शांति चली गई और स्वास्थ्य और चरित्र चौपट हो गया। वे शराब और जुए के फेर में पड़ गए और उन्होंने अपना मनुष्यत्व गंवा दिया। गांधी ने विदेशी वस्त्रों पर देश के इस परावलंबन को मिटाने का दृढ़ संकल्प किया तथा स्वराज्य के मूल आधार अपनाकर स्वदेशी के प्रचार के लिए कमर कस ली। देशवासियों को आत्मनिर्भर बनाना उनके जीवन का मूल मंत्र बन गया। गांधी कहते थे, यदि हमारी रुचि न बिगड़ गई होती तो हम शरीर से चिपके रहने वाले मिल के कपड़ों की बजाय खादी पसंद करते। पहले प्रकार का शिल्प प्राणघातक है और दूसरा प्राणदायक। विदेशी मिलों के कपड़े के कारण हमारे लाखों बहन भाई बेरोजगार हो गए। मशीनों में बने थोक माल में कारीगरों की सृजन शक्ति, रचना कौशल और आनंद का अभाव रहता है। आसाम के हाथ के बुने कपड़े की सुंदरता को सराहते हुए गांधी ने कहा कि वहाँ की स्त्रियाँ करघे पर कपड़ा नहीं बल्कि कविता बुनती हैं। मिल के मालिक पूंजीपति होते हैं और मिल की मशीनें विदेश से आती हैं। मिलों में मजदूरों का शोषण होता है और वे मनुष्य नहीं मशीन के पुर्जे बन जाते हैं। लोग हाथ की दस्तकारी को भूल जाते हैं, इस कारण गांधी देश में कपड़े की मिलों की संख्या बढ़ाना नहीं चाहते थे। हर साल देश में 60 करोड़ रुपए के विलायती कपड़े के आयात को रोकने के लिए गांधी देशी हथकरघे के उद्योग को फिर से जिलाने की कोशिश करने लगे। विलायती कपड़ों से होने वाला नुकसान और देशी हथकरघा उद्योग से होने वाले लाभों को समझने के लिए उन्होंने पुस्तकें लिखीं, पत्र पत्रिकाओं में लेख लिखे और सभाओं में व्याख्यान दिए। खुद गांधी ने करघे पर कपड़ा बुनना सीखा। अहमदाबाद हथकरघे का केंद्र होने के कारण भारत लौटने पर गांधी ने वहां साबरमती आश्रम की स्थापना की। वहां रहने वाले आश्रम वासियों को स्वदेशी का व्रत लेना पड़ता था और हथकरघे पर बुना हुआ कपड़ा पहनना पड़ता था। आश्रम का नियम था, अपना कपड़ा खुद बुनो, नहीं तो बिना कपड़े के काम चलाओ। गांधी ने कुशल बुनकरों को रखकर आश्रम वासियों को बाकायदा कपड़ा बुनने की शिक्षा दिलाई। 45 वर्ष की अवस्था में वह खुद प्रतिदिन नियमित रूप से करघे पर 4-5 घंटे कपड़ा बुना करते थे। एक वर्ष के भीतर आश्रम में 14 करघे चलने लगे। सीखने वाला प्रत्येक बुनकर रोज़ 12 आने की मजूरी कमाता था। आश्रम में पहले पहल में करघे पर केवल 30 इंच अर्ज का कपड़ा ही बुना जाता था और स्त्रियां उस कपड़े को जोड़कर अपनी साड़ी बनाती थीं। बाद में साड़ी के मुताबिक चौड़े अर्ज का कपड़ा बुनने की व्यवस्था हुई। गांधी बुनाई सीखकर ही संतुष्ट नहीं हो गए। उन्होंने देखा कि भारत और बर्मा के होशियार बुनकरों को भी प्रायः सूत के अभाव में बेकार बैठे रहना पड़ता था और उन्हें मिल के सूत पर निर्भर रहना पड़ता था। बुनकरों को स्वावलंबी बनाने के विचार से तथा उनके साथ साथ कताइयों की मजदूरी जुटाने की खातिर गांधी ने सिर्फ चरखे पर कते सूत से खादी का कपड़ा बुनने पर जोर दिया था। वह स्वयं भी हाथ कते सूत से हाथ की बुनी चादर और कॉपिन पहनते थे। पेशेवर बुनकर हाथ कते सूत को बुनने की अधिक मजदूरी मांगते थे क्योंकि हाथ कते सूत के मुकाबले मिल के सूत से बुनाई आसान होती थी। भारत स्वतंत्र हो जाने पर एक कार्यकर्ता ने कहा कि सरकार को सूत कातने वालों की मदद के लिए कुछ धन देना चाहिए या बुनकरों को मिल के सूत का हिस्सा तभी देना चाहिए जब वे कुछ कपड़ा हाथ के कते सूत से बुने। गांधी ने इसे मंजूर नहीं किया क्योंकि ज़बरदस्ती करने से लोगों के मन से खादी के प्रति प्रेम मिट जाएगा तथा बुनकर भी विरोध करेंगे। बुनकर स्वेच्छा से बुने, इसलिए उन्होंने चरखे के सूत में सुधार करने को कहा। साथ ही गांधी ने बुनकरों को भी यह चेतावनी दी कि मिल के बने सूत पर निर्भर रहने पर अंत में तुम्हारा धंधा ही खत्म हो जाएगा। मिल मालिक दूसरों की भलाई के लिए अपना धंधा नहीं करते। ज्यों ही वे देखेंगे कि हाथ का बुना कपड़ा उनकी मिलों के कपड़े से होड़ कर रहा है, त्यों ही वे तुम्हें सूत देना बंद कर देंगे। गांधी ने यह भी कहा, यदि मैं चरखा कातने के साथ साथ सब लोगों को करघा चलाने को भी कहता तो यह कठिनाई न खड़ी होती।